بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک صاحب کا خط تہجد کے وقت آنکھ نہ کھلنے یا باوجود آنکھ نہ کھلنے کے ذوق باقی بعد مرض کے سبب ہمت نہ ہونے کے متعلق ما اطلاع پابندی نوافل باز علی شاہ آیا جس میں بے حد اظہار قلق تھا. اس پر حسب ذیل جواب لکھا گیا. اصل یہی ہے کہ صلاۃ اللیل کا التزام رہے, اگر بات سونے کے خود بلا اہتمام آنکھ کھل گئی تہجد بھی پڑھ لی, ورنہ جب تک قوت نہ آ جائے اس کا اہتمام نہ کیا جائے. فضائل کی احادیث میں قیام اللیل و صلاۃ اللیل کا عنوان بکثرت وارد, جس سے نفس فضیلت کا حاصل ہو جانا ثابت ہوتا ہے. اور اس باب میں یہ اور تہجد مشارک ہیں. اب رہ گئی زیادہ فضیلت, وہ قیام بعد النوم کے ساتھ خاص ہے, خواہ نوم حقیقتاً ہو خواہ حکومن, یعنی اول شب سے آخر تک بیدار رہا. ایسے وقت نماز پڑھی کہ اس کے قبل عادتاً نوم ہوا کرتی ہے. اس زیادت کے لیے قلق کرنا ایسا ہے جیسے رمضان میں کسی کی آنکھ سحور کے لیے نہ کھلے مگر روزے کی توفیق ہو, اور روزے سے اتنا مسرور نہیں ہوتا جتنا فضیلت سحور کے فوت ہونے سے محزون ہوتا ہے, تو کیا یہ حزن طبعی عقلاً بھی مطلوب ہے؟ خصوص جب حدیث میں تصریح ہے کہ اگر اٹھنے کا ارادہ ہو اور آنکھ نہ کھلے کان نوم حالی صدقہ تن, اور قوا کا مساعدت نہ کرنا بجائے آنکھ نہ کھلنے کے کہ کون کل منہا عذر. اس ملفوظ میں حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالی نے تہجد کی فضیلت کی تفصیل بیان فرمائی کہ تہجد پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے, لیکن اگر رات ہی کو عشاء کے بعد کچھ نفل پڑھ لیے جائیں صلاۃ اللیل کے نام سے, یہ بھی قائم مقام تہجد کے ہو جاتے ہیں. اس لیے عشاء کے بعد چار نفل صلاۃ اللیل کی نیت سے پڑھ لینے چاہیے تاکہ وہ قائم مقام تہجد کے ہو جائے. پھر اگر توفیق ہو گئی سحری کے وقت بھی نفل پڑھنے کی تو اس وقت بھی پڑھ لے, نہ ہوئی تو رات والے پڑھے ہوئے کافی. اس لیے زیادہ پریشان نہ ہو, کیونکہ جو تہجد کے فضائل ہیں ان میں بہت سی روایتوں میں حدیثوں میں صلاۃ اللیل کا لفظ ہے. صلاۃ اللیل, اور صلاۃ اللیل وہ نماز ہوتی ہے جو عشاء سے لے کر طلوع فجر تک پڑھی جائے, وہ سب صلاۃ اللیل. اس لیے صلاۃ اللیل کا ثواب تو مل گیا اگر توفیق ہو گئی صبح اٹھنے کی, تو اور زائد فائدہ ہو گیا. لیکن اگر نہ بھی توفیق ہوئی تو وہی رات کی پڑی ہوئی نماز صلاۃ اللیل کافی ہو جائے گی. اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، رات کی نماز کا ثواب اس کو مل گیا، فضیلت کچھ کم ہو یا زیادہ ہو کوئی بات نہیں، صلاۃ اللیل کا ثواب تو مل گیا. اس کی مثال دے دی کہ سحری کو آنکھ نہ کھلے، سحری نہ کھائے، لے کر روزہ رکھ لے، روزہ رکھنے کا ثواب پورا مل گیا. سحری کھانے کی ٹھیک ہے، فضیلت ہے، لیکن اصل روزہ ہی ہے. ایسے ہی رات کو جو عبادت کی تو اصل رات کی نماز کا ثواب مل گیا، زائد ثواب تہجد کا نہ بھی ملے تو گنجائش ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ہر چیز کا درجہ ہوتا ہے، اس کو اپنے درجے پر رکھنا چاہیے. جب صلاۃ اللیل مل گئی، اب تہجد نہ بھی ملی تو نہ صحیح، صلاۃ اللیل کا ثواب تو مل گیا. اس لیے شریعت میں جو آسانی کا حکم ہے اس کا لحاظ رکھے، آسانی مل جانا یہ بھی بہت بڑا انعام ہے، انعام ہے اللہ تعالی. رات کی نماز کا ثواب بھی مل گیا اور جو فضیلت تھی وہ حاصل ہو گئی. اب زائد فضیلت اگر کچھ رہ بھی گئی تو کوئی بات نہیں، جتنی توفیق مل گئی یہ بھی تو بڑی غنیمت ہے، یہ بھی تو بہت غنیمت ہے. اگر یہ بھی نہ ہوتا تو کیا کر لیتا، اگر یہ بھی نہ ہوتا، اگر عشاء کے بعد بھی چار رکعتیں پڑھنے کی توفیق نہ ہوتی تو کیا کر لیتا. آج کا تو تراویح ہو ہی جاتی ہیں، 20 تراویح ہو جاتی ہیں، صلاۃ اللیل کا ثواب مل جاتا ہے. اس لیے اگر تہجد کے وقت نہ بھی پڑھ سکے تو کوئی حرج نہیں، 20 رکعتیں جو پڑھ لیں، 20 رکعتیں پڑھ لیں، یہی صلاۃ اللیل، بہت ثواب مل گیا. ثواب کے ڈھیروں کے ڈھیر مل گئے، پھر خاص طور سے رمضان مبارک میں، رمضان مبارک میں صلاۃ اللیل کا ثواب مل گیا، اور کیا چاہیے. اس لیے جتنا اللہ تعالی کا قرب ملنا تھا، جتنی رحمت ملنی تھی وہ مل گئی، کچھ اور زائد اگر نہیں ملی تو گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو، کیونکہ پریشانی خود ایک اچھی چیز نہیں ہے. پریشانی سے خود آدمی تکلیف میں ہو جاتا ہے، یکسوئی باقی نہیں رہتی، شوق دینی ترقی کا کم ہو جاتا ہے. اس لیے پریشانی والا کوئی کام نہ کرے، اللہ تعالیٰ توفیق دے.